الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نسمى من المزور سام نسمى والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان أجينغا بناني مراذ أجينغا نمراذي نيوغونجوا أجينغا نيوغونجوا والله أجينغا نيوغونجوا tena si ugonjwa hivi katilun unaua kabisa. Ndio yule mwingine akasema waljahlu qabla almauti mautu li ahlihi wa ajsamuhum qabla alquburi qubur. Waljahlu, ujinga bwana ni mauti. Mtu ambaye ni mjinga tayari aishakufa, na kabla hata ya kuwekwa kaburini tayari alishaingia kaburini. Angalia maneno ya masha, yani mtu mjinga asiyejua ashakufa. Hata kama anataharak, anatikisika barabarani, anatembea na ruka na kwenda na fanya, ashakufa. Hatujamweka kaburini, lakini yeye tayari ashatangulia. Sasa haya maneno haya maneno ni maneno mazuri, lakini kwa mtu ambaye ni mwerevu yanamuumiza. Mtu mwerevu anamuumiza kwamba ujinga ni maradhi tena yenye kuua, sio ukimwi. Maana siku hizo tunakufa maradhi mengi. Sasa katika maradhi ambayo yanawaua watu ni ujinga. Kisha akasema waljahlu da'un qatilun wa shifa'uhu, na tiba sasa ya maradhi haya ya ugonjwa wa ujinga, amrani fi tarkibi muttafiqani, ni mambo mawili ambayo kwenye mpandano wa maneno yanawafikiana. Tiba ya kwanza, nafsun min alqurani au min sunnati, ni hizi dalili katika Qurani zimekuja kutakataja hapa ayat na tafsiri za maulama kuizungumzia hii Qurani inavyohimiza swala la elimu. Nafsun min alqurani au min sunnati, au dalili ndani ya sunna. Hii ndio tiba ya kwanza. Qur'ani inatibu maradhi ya ujinga. Na tiba ya pili akamalizia, wa tabibu dhaka al-alimu rabbani, na tabibu wa huwa ujinga huo, tabibu wa hayo maradhi hayo yaliyotajwa huko ni mwana wa chuoni ambaye ni mlezi, mwalimu ambaye ni mlezi, anawalea watu kwenye elimu ndogo ndogo kabla ya elimu kubwa kubwa, anawalia watu kwenye mambo madogo madogo kabla ya mambo makubwa. Sasa hem chukulia hili neno peke yake kwamba ujinga ni maradhi yanayoua. Kwa nini usijivue na hadhihi almarad, usijivue na maradhi haya? Kwa nini usijitoe? Mimi naamini watu tukiamua tusome kweli kweli tunasoma huko. Tukiamua msikiti huu tuurindimishe watu wahifadhi Qur'an, watu wazima humo tarindima kuhifadhi Qur'an. Tukiamua humu watu ambao hawajui kusoma alif ba mpaka mwisho hawajui, wakiamua mwezi miezi miwili miezi mmoja watu wanaweza kuisoma Qur'an. Tukiamua kweli kweli tunaweza. Tukasema tuweke uvivu pembeni, shughuli zetu tuzifanye, lakini ratiba tuwe nayo, wallahi tunaweza, ili tujivue na haya maradhi ya ujinga. Qur'ani zimeonyesha ayat, Allah ameshuhudia yeye na malaika na wa ulul ilmi, wametaja wenye ilmu